آپ 24 گھنٹے زندگی کے گزارتے ہیں، اگر 5 نمازوں کو جمع کریں تو کتنا ٹائم ہم نماز کو دیتے ہیں؟ آپ تو خیر متقی آدمی ہیں تو آپ نے خشوع والی نماز 40-45 منٹ لگا لیے، اگر 5 نمازیں پڑھے تو کتنا وقت لگے گا؟ چلو آپ آدھ گھنٹے سے 1 گھنٹہ لگا لیں. حدیث یہ کہتی ہے اور حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی، آدم کے بیٹے جب عبادت کا وقت آئے نا تو پھر ٹوٹلی فارغ ہو کے عبادت کیا کرو، دل تیرا میری طرف ہونا چاہیے. میں کیا کروں گا؟ املأ يديك رزقا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا، تجھے سنبھالنے نہیں جائے. واملأ قلبك غنا، اور تیرے دل کو بھی میں غنا سے بھر دوں گا، تجھے کبھی فقیری کا خوف ہی نہیں آئے. وإلا تفعل، اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، املأ يديك شغلا، میں تیرے دونوں ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، صبح ٹائم اور ڈیوٹی ہے، رات کو اور ڈیوٹی ہے. ولم اسد فقرك، تیرے دل میں کبھی بھی فقیری ختم نہیں ہوگی، مال ہونے کے باوجود تو روتا ہی نظر آئے. آج عبادت کے اس پہلو پہ مجھے اور آپ کو غور کرنا چاہیے. عبادت کا یہ پہلو برکت والا پہلو، آپ مختصر نماز پڑھ لیں لیکن پوری پڑھیں. پوری پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب صبح کی رکھتے اللہ کی سوئی پڑھتے، مکمل بھی پڑھتے اور ہلکی بھی پڑھتے، اور بس وقت لگتا کہ شاید سورۃ الفاتحہ بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی، لیکن مکمل نماز. آپ جب قلب و قالب سے متوجہ ہو کے پڑھیں گے، خواہ آپ نے بہت لمبی نماز نہیں پڑھی، سوچ کے جب آپ پڑھ رہے ہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں، اس کے معنی آپ کو سمجھ ہے، تو یہ نماز آپ کو دنیا جہان کی عظمتوں سے نواز دے گی. بلکہ صحیح بخاری کی شرح میں جو فتح الباری میں ابن حجر اسقلانی روایت لائے ہیں، ایک غلام تھا تو وہ نماز پڑھ رہا، اس نے بہت پیاری نماز پڑھی، جب سلام پھرا تو اللہ کے رسول نے فرمایا ادھر آؤ، جاؤ تم آج کے بعد آزاد ہوں. اتنا خوبصورت نماز پڑھنے والا غلام نہیں رہ سکتا. وہاں کہنے والے نے کیا کہا؟ اگر غلامی سے نجات یہ خوبصورت نماز دلا سکتی ہے تو جہنم سے بھی دلا سکتی ہے. اس لیے دل لگا کے نماز پڑھو. اور دل کیسے لگے گا؟ سوچو میں کیا پڑھ رہا ہوں. اس لیے سلف صالحین پرانے جب کسی کو نصیحت کرتے، ہم کہتے ہیں نا آج کل تو وہ عادت ہی نہیں بن گئی ہے، پرانے زمانے میں جب کوئی آتا تھا انکل ماموں کو آتا، جلدی سے اپنی ڈگریاں لے کے آتے، میں نے یہ بھی پڑھ لیا، میں نے یہ بھی پڑھ لیا. آج زمانہ زیادہ ترقی کر گیا ہے، جب بھی کوئی بڑا آتا ہے تو جلدی سے وہ البم لے آتے ہیں، میں نے یہاں کھڑے ہو کے بھی پکچر اتروائی، میں نے یہاں بھی اتروائی، میری نا اس سے بھی ملاقات ہوئی. اب وہ دور ہی ختم ہو گیا ہے، لیکن وہ نصیحت کیا کیا کرتے؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ. دوسری نصیحت کیا کرتے؟ بیٹا نماز سوچ کے پڑھا کر. تو میں بھی آپ سے ادبن گزارش کروں گا، ایک مرتبہ خوبصورت وضو کر کے 2 رکعتیں سوچ کے پڑھ کے دیکھیے، آپ کو آپ کی اس 2 رکعتوں کا اور باقی رکعتوں کا فرق نظر آئے.